map dhe më gej pu që e këllë që mapu me. E i lam njenin që ja fëlluaj pu që dhe më kellu ta in dhëngun, mapu dhe më kellu ta këllë që mapu fej pële më lelu që, në në të një kimën, në në të një peuma, në në të një dhëngun, kom një hëllë kantun, fej kom që të kimën një i të fej, më le një i naru me afjel të pu pëqike që, i naru me afjel të pu weqeke që, ta in në wen të alta in kimon, në wen të alta in sungun. Win ka dhungun mu ka dhunguan in che, es necesario que también las organizaciones demanden el debate de la ley de los derechos lingüísticos para que exijan a los ministerios y al parlamento que apure el debate, la discusión del proyecto de ley y que tenga que salir en este gobierno porque si no, no tenemos mucho futuro. Femte. Ta një pushë la mjen, më lelu lof meu, këtha u këllelu, në në të njëllu një kimën, dhe u ma kilu ta jahel, dhe u ma kilu ta metawe, dhe nëre kilu, fej kom ta pu ma len, fej rumen ma faliwen dhe më ngej, por gjen njëllu një ma pushë kimën, gjen njëllu një ma pushë këthau, ka kimel të njëllu, fej kom fej të që këthau, fej me që jafulluajin, fej me që doi ne went to lain in cinta in pu malengen ka in tain mapuchengen lemoria pulamien kemefeleimon kom.